पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदरमुखादरविंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण आपके मन में सुबह याद है सुबह वाली सड़ गई थी अपना मान लिया जिसको अपना नहीं उसको तो अपना मान लिया जो अपना है उसको एकदम भूल गए सुबह आई वो सुबह की बात है यही दिन दिन मैंने आपको विशेष देखो ये परमात्मा की प्राप्ति कहते हैं तत्व ज्ञान की प्राप्ति परमात्मा की प्राप्ति भगवान के दर्शन ये चीज स्वाभाविक है और ये संसार ये स्वाभाविक नहीं है। हम लोगों की एक विशेष धारणा हो गई कि जन्मना मरना संसार तो ये है अब से उद्योग करके परमात्मा की प्राप्ति करेंगे वो नहीं होगी। बात बिल्कुल उल्टी है। परमात्मा की प्राप्ति परमात्मा का संबंध ये हमारा स्वाभाविक है और संसार में उत्पन्न होना नष्ट होना इसके साथ संबंध रखना अपनापन करना ये है नहीं अपने बनाया हुआ है। ये बनाया हुआ है बनावटी है ये और परमात्मा का संबंध हमारा स्वतः स्वाभाविक है। ये उल्टी बात होने से हमें ऐसा दिखता है कि संसार छूटना बड़ा मुश्किल हो गया परमात्मा की प्राप्ति बड़ी कठिन हो गई वो कोई नई बात होगी। सजनों बात खूब ख्याल करके आप देखें कि परमात्मा का हमारा तो संबंध स्वाभाविक है और संसार का संबंध माना हुआ है। परमात्मा का संबंध तो टूटे नहीं कभी टूटेगा नहीं अनंत युग पले जाएंगे अनेक ब्रह्म हो वो शांत हो जाएंगे तो भी परमात्मा का हमारा संबंध कभी टूटने का नहीं है और संसार के साथ संबंध हमारा कभी रहने वाला नहीं है। ये है ही नहीं हमारे साथ संबंध और परमात्मा के साथ संबंध हमारा घनिष्ठ है। आप कृपानाथ कृपा करें इस बात को ठीक तरह से समझे। भागवत रामायण में नहीं गीता जी में आया है मम ही वांशो जीव लोक है ये जीव लोक में जीव जीव लोक है ये लोक है। इस जीव लोक में जीव मेरा अंश है ये संसार लौकिक है परमात्मा अलौकिक है। ये जीव लोक में आया हुआ है जीव बना हुआ है जीव भूत जीव बना हुआ है ये जीव है नहीं जीव भूत सनातन जीव बना हुआ जीव है और जीव लोक में आया हुआ है मेरा अंश। द्वाभिमौ पुरुषो लोके क्षर अक्षर ये लोक में है उत्तम पुरुष तो अन्य वो अलौकिक है परमात्मा विलक्षण है। हम उस अलौकिक परमात्मा के अंश हैं। ये गोस्वामी जी महाराज की सुपाई याद रखने की है पितर धारण करने की ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुराशी ईश्वर अंश है ये ईश्वर का खास अंश खास, ईश्वर अंश जीव अविनाशी और अविनाशी है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल और सहज सुख रस, पांच बात है। ईश्वर अंश ये संसार का अंश नहीं है, ईश्वर का अंश है। ये जो ब्रह्म ज्ञान कहते हैं, ब्रह्म प्राप्ति करे, ब्रह्म का अंश नहीं है, ये ईश्वर का अंश है। ब्रह्म में अंश अंशी भाव होता नहीं, वो निर्गुण निराकार है। न सत्य ना सदुचित, न सत कहा जाता न असत कहा जाता। तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल और सहज सुख राशि, ईश्वर का अंश है। तो ईश्वर हमारे घर के हैं, जैसे पिता अपना होता है, माँ जैसे हमारी मेरी माँ है, तो माँ से हम दूर थोड़े हो है। मेरी माँ है वो तो मेरी है, संसार के पदार्थ मेरे थोड़े ही है। ऐसे भगवान तो हमारी माँ है, तुम्हें माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। तो भगवान का संबंध हमारा सदा से है, सदा रहेगा। जीव कितना ही भूल जाए, नरकों में चला जाए, 84 लाख जोड़ी भुगते हुए, लग 84 भुगतते बीत जात युग चार, सतयुग त्रेता द्वापर कलि सब बीत जाए, इतना होने पर भी भगवान से अलग हो सकता नहीं, होगा नहीं, होगा ही नहीं, हुआ नहीं, है नहीं, हो सकता नहीं। चारों बात, पहले कभी अलग था नहीं, अभी कल है नहीं, कभी अलग होना होगा नहीं, और कभी भी कभी अलग हो सकता नहीं। हम भगवान के साथ में सदा जुड़े हुए हैं, भगवान हमारा है। ये संसार और शरीर ये हमारा नहीं है, इसको हमारा माना है। सुबह मैंने बताया जैसे हमारी गाड़ी आती है, वो हमारी तुम्हारी गाड़ी, स्टेशन पर चले गए तो हमारी गाड़ी आ रही है, आप गाड़ी नहीं दे रही है, हमारी गाड़ी आ रही है, वो हमारी गाड़ी आ रही है। तो हमारी गाड़ी कोई हमारी थोड़ी है, हम जिसमें चढ़ेंगे वो गाड़ी है। हमारी गाड़ी में गार्ड कौन है, ड्राइवर कौन है, कितने डब्बे है, क्या है, कुछ पता नहीं, हमारी हम बैठेंगे। इस तरह से संसार हमारा है। आगंतुक आज किसी घर में आपने जन्म लिया वो हमारा हो गया, फिर किस जन्म में लोगे वो हमारा हो जाएगा। तो ये हमारा बड़ा हुआ है, भगवान का हमारा संबंध वास्तविक है। ममैव अंशो, मम एव अंश बताया, केवल मेरा ही अंश है। केवल मेरा ही अंश कहने का तात्पर्य क्या, जैसे आप बहना और हम लोग भाई बहने, जितने हम लोग जो है, आप सब हम लोग, ये हमारे पिता के अंश है, परंतु माँ का अंश है, माँ बाप दोनों का अंश है। हम लोग माता पिता का दोनों का अंश है। भगवान कहते ईश्वर अंश केवल मेरा अंश है, प्रकृति अंश नहीं है। मम एव अंश केवल मेरा अंश है, शुद्ध मेरा अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, स्वाभाविक सुख राशि है। ये बात कृपा संधो कृपा रखो, आप ये अपने स्वीकार करो कि हम भगवान के साथ लाडले बेटा बेटी है, हम बिल्कुल भगवान के प्यारे। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, मेरे से पैदावार मेरे प्यारे है, भगवान के प्यारे हैं हम सब के सब। लाडला बेटा होता है ना, लाडली बेटी, वो लाडला है। हम सब मम प्रिय सब भगवान हम है। जीव लोक के हम आए हुए हैं यहाँ, जिस तरह से आप इस पंडाल में आए हैं, या पंडाल के नहीं है, सत्संग करने के लिए आए, सत्संग होने पर चल देंगे। इसी तरह से मानव शरीर में अपना कल्याण करने के लिए आए हैं, और चले चलते हैं, कल्याण कर लेंगे। यहाँ के हैं थोड़ा ही, आपके समझ लगे हम जोधपुर हैं, हम बीकानेर के हैं, हम नागौर के हैं, आप बीकानेर नागौर के हैं, जैसे हम तो गाड़ी के हैं, गाड़ी से आए हैं, हम गाड़ी के मुसाफर हैं, तो गाड़ी के मुसाफर हरदम होते हैं। ऐसे बीकानेर जोधपुर के हरदम होते हैं, ये है नहीं, ये आए हैं, इसमें रहते हैं यहाँ पर। पंडाल में आप आए हैं सत्संग करने के लिए आए हैं, कर पंडाल पंडाल के आप, पंडाल आपका है, ये व्यक्तिगत है क्या? अब छोड़ बैठे उसमें भी हमारी जगह है, तो हमारी जगह व्यक्तिगत है, हम बैठे हैं इस बात हमारी जगह है। इस तरह से पंडाल में आए हुए हैं, ऐसे संसार में हम आए हुए हैं, हम संसार के नहीं हैं, परमात्मा के हैं साक्षात, उसके हम हैं, हमारे वो परमात्मा है, उसके हम हैं। यहाँ आकर डेरा लगा दिया, अपना मकान बना लिया, अपनी चीजें इकट्ठी कर ली, सब लड़का लड़की हो गए, परिवार हो गया, हमारा है ये हमारा नहीं है, ये रहेगा नहीं। एक ने पूछा कि संसार का सुख रहता ही नहीं, कि रहता कैसे रहे, तुम्हारा सुख है ही नहीं है, ये तुम्हारा सुख हो तुम्हारे पास रहे, अरे निजानंद है आपका, वो जाएगा नहीं। अपना सुख सुख जो स्वरूप का आनंद है उसको निजानंद कहते हैं, परमात्मा का आनंद उसको परमानंद कहते हैं, परमानंद और निजानंद जाएगा नहीं, कभी नहीं जाएगा, मरने पर नहीं जाएगा वो, क्योंकि वो अपना है, निज आनंद है, खुद का आनंद है। और ये यहाँ का सुख है, यहाँ का हमारा नहीं है, इस वक्त आता है चला जाता है, क्यों हमारा है ही नहीं, हमारे पास कैसे ठहरे, संसार की कोई चीज हमारी है ही नहीं, इस वक्त ठहरती नहीं। आप इस सुख के साथ रह ही नहीं सकते, आपके साथ ये सुख रह नहीं सकता, ये कुटुंब आपके साथ नहीं रह सकता, आप इस कुटुंब के साथ नहीं रह सकते, आप इस जमीन जायदाद रुपयों के साथ नहीं रह सकते, जमीन जायदाद आपके साथ सुख नहीं रह सकती, क्यों नहीं रह सकती, आप है नहीं। सज्जनों जो मिल जाती है बिछड़ जाती है वो अपनी कैसे, रास्ते में आते आते इधर आए या मिल गए आगे जाते जाते अपने अपने तो बीच में मिल गए तो अपने हो गए, पहले भी अलग अलग फिर से भी अलग। ये कृपानाथ थोड़े कृपा करके ध्यान दें कि हम यहाँ के नहीं है, सदाई यहाँ रहने वाला नहीं है। मत भूले मन मोह में बांधू बजरे तीव, क्यों बैठो संग्राम कह तू ऊंडी देकर नीम, अरे यहाँ ऊंडी देकर नीम, यहाँ फोटोड़ा गला कर आगे अठे कुंड रेवण देला रहने कोई, आप मत फंसाओगे, रहूंगा रहूंगा, रह सकते हो, है ताकत किसी में, कैसे रह सकते हो, यहाँ के हो ही नहीं आप, आए हो कैसे रहोगे, इस पंडाल में भी देखो मैं तो यही रहूंगा भाई, अरे भाई यार तो सत्संग कर दो, नहीं रहूंगा तो धक्का दे निकलेंगे, मैं भी अभी कह दू मैं तो यही रहूंगा, तो बाबा जी इज्जत से चले जाओ नहीं तो निकलेंगे हम, यहाँ कैसे रह जाए, यहाँ का भाई नहीं। याद रखो कोई रहा है क्या, भगवान स्वयं आए उन्होंने भी हृदय युवा निपटाई, कोई आज गया कोई काल गया, कोई जावन हार तैयार खड़ा नहीं, कायम कोई मुकाम यहाँ चिरकाल से यही रिवाज रही, यहाँ की रीत यही रही, कैसे रह जाओगे आप, कैसे रह जाओगे, यहाँ रहने की रीत ही नहीं है। तो यहाँ जो आपने डेरा लगा दिया है कि हम तो यही रहेंगे, नहीं रह सकते। एक लड़का गया सास ससुराल, साथ में एक भाई था, तो वह ससुराल में गरीब घरों के आदमी थे, तो ससुराल में रोटी अच्छी मिले, घरे तो मिर्चा मटके खाते थे, वहां पर मीठा भी बना बढ़िया बड़े, तो वो सात बार कहोगे अब चलो नहीं, अब ऐसी रोटी मिलती ऐसी माँ के मिलती नहीं, ऐसी अब माँ के बेचारे गरीब हो, माँ के ऐसे में रोटी कैसे मिले, वे भी गरीब गरीब बेचारा, कहे वो सालों के नहीं अपन ठीक है, माँ से ठीक मिलती है, अच्छी रोटी मिलती है, बैठे हैं। तो हमारा डेरा लगा दिया, तो वह कहोगे अपने चालो, फिर उसने कहा कि सास रहो सुख पास रहो, सास में बड़ा सुख रहता है, बढ़िया भोजन मिलता है, सारा छाया बैठे रहते हैं, काम धंधा करना पड़ता नहीं, भोजन बढ़िया मिलता है। तो सारे देख लोगे तो डेरा ही लगा दिया यहाँ, और इतने दिन कैसे बढ़िया भोजन देंगे इनको अपने घर, वो भी गरीब घर बेचारा, तो क्या बिना तीन को आसरो सास रो सुख वासरो, बिना तीन वास तीन दिन रहो उसी पे जाए कहते मेरे तो ऐसा खटमास इसे देखो मैं छवि न रह गया कहते देशों दातर घटा सो घास घास हो जाओ खेत में रोटी बढ़िया रोटी मिले बैठ रहे थे घर खड़े हो जाए हमारा तो ये जो संसार है वो साथ रो है सुख वास रो तो दी गए रह नहीं सका कोई नहीं रह सका आप कैसे रह जाओगे रहने की रीति नहीं है हम फंसा गया हम तो यही रहेंगे बेइज्जती करके निकालेंगे यहां से तो इज्जत से निकल जाओ अच्छी बात है। एक राजा ने मकान बनाया बढ़िया बहुत बढ़िया मकान बनाया और वो सत्संग में जाता था तो महाराज उठा महाराज हमारी कुटिया भी देखो एक दिन पधारो मन में था कि महाराज को दिखाएंगे हमारा महल है भैया महाराज ना कहते रहे क्यों जाओ भाई तुम जाए नहीं नहीं महाराज बहुत ज्यादा आग्रह किया तो अच्छा भाई चलो चलो तो महाराज ने देखा तो महाराज को बोल है नहीं ये मकान आदि बनता है ना बहुत हिंसा होती है मकान में हत्या होती है अच्छे आदमी मकान नहीं बनाते। सूर सागर में आप जानते हो सूर सागर बाबा जी लेते छतरी पर वो सूर सागर हरे पुस्ता उसके किनारे चारों तरफ चार छतरी बनाई हुई थी सामने सूर सागर सामने छतरी बना हुई आप देख लेना ऐसे छतरी बनाई थी चारों तरफ शोभा के लिए सूर सागर सूर सिंह जी ने बनाया तो शोभा के लिए छतरी बनाई तो इस छतरी मार महाराज विराज गए तो छतरी अपनी नहीं है यहाँ पर अपना नहीं है तो महाराज रह गए तो महाराज बाहर गए लोगों ने मकान बना दिया तो महाराज आए नहीं गए उस में आए नहीं आएंगे मकान क्यों बना दिया हम नहीं आएंगे फिर बहुत प्रार्थना कर से आए क्यों मकान बनाता है उसमें बहुत हिंसा होती है अंत जड़ होता है चेजा करते उसमें हिंसा होती है कीड़ियों की हिंसा होती है पत्थर लाते पटकते तो हिंसा होती है बहुत हत्या होती है मकान बनाना बड़ी हत्या का काम है हिंसा का काम है इस वजह से संत पसंद नहीं करते हमारे जरूरत नहीं है मकान की बड़ा भारी अनर्थ होता है मकान बनाने से ये जीव जंतु है ना कीड़ी मकोड़ी गिलहरी ऐसा जीव खुला फिरते हैं मकान बनाते उनको बेचारे आग लगा दी ना खुले फिरने वाले जीवों की आड़ लगा दी कि नहीं वो तो कहाँ फिरेंगे वे तो उनकी स्वतंत्रता में बाधा दी ये पाप कम है क्या बड़ा भाई पाप है तो संत कहते हैं हमें नहीं बढ़ाना हमको बढ़ाना ही नहीं है तुम्हें भगाने दिया फिर बना दिए फिर ज्यादा करने से महाराज रहने भी लग गए परंतु बना नहीं तो राजा ने मकान बनाया तो बाबा जी बोले नहीं हाँ भाई बहुत बढ़िया बनाया तो हत्या लग जाए उनको भी कितर कार्य तरह अनुमोदित हिंसा होती है तो भी क्यों बोले भी बढ़िया बनाया घटिया बनाया तो राजा ने कहा महाराज अब राजा चतुर होते हैं महाराज किसी में कसर हो तो बताओ कसर बताओ जो कहते कसर तो नहीं बहुत बढ़िया है क्या नहीं पड़ेगा इस बात महाराज इसमें कसर हो तो बताओ तो बाबा जी ने कहा कसर तो इसमें बड़ी भारी है राजा बड़ा चकराया अच्छे अच्छे है कारीगरों को बुलाया है मिस्त्रियों को उन्हें देखा है पास किया है बहुत बढ़िया मकान बनाया है और कसर कसर बड़ी भारी कसर है बड़ा आश्चर्य का बड़ी भारी कसर छोटी भी नहीं है इसमें तो बड़ी भारी कसर कैसे कि बहुत बड़ी कसर है बहुत ही बड़ी कि महाराज बताओ बताओ क्या दूरी कर नहीं सकते तुम बहुत बड़ी कसर है इसमें महाराज क्या बताओ तो सही कम तो कम से पता तो लगे भी ये कसर रही ये मैं बड़ी भारी कसर है क्या है कि ये दरवाजा रख दिया ना ये दरवाजा रख दिया दरवाजे में क्या हुआ तुम मकान क्यों बनाया बताओ आपने ऐसा मकान बनाया कि आपके रहने के लिए मकान नहीं था राजाओं के कई मकान होते हैं बहुत मकान है आपने क्यों बनाया कि महाराज मैंने अब खुद रहने के लिए बनाया ये कुछ और नहीं मैंने अपने रहने के लिए बनाया है तो ये बड़ी भारी कसर है कैसे है कि तुम तो रहने के लिए गए तो यहाँ उठा कर ले जाएंगे तुम्हारे यहाँ रहने गएंगे नहीं इतनी बड़ी भारी इससे बड़ी कसर क्या होती है रहने के लिए बनाया रहने गए नहीं ये दरवाजा बंद रखा है तो ले जाते कोई नहीं भीतर भीतर रहते रोज मैं उठाकर चले जैसे आपके हाथ की बात नहीं है, आपको उठाकर ले जाएंगे बांट देंगे। जिस रहने के लिए रह ही नहीं सकते उसमें इससे बढ़कर किस्म और क्या होती है। जिस उद्देश्य से बनाया उस उद्देश्य की सिद्धि नहीं, इससे बढ़कर और कसर क्या होती है बताओ। तो ये बड़ी भारी कसर है क्या, उठा नहीं जाएंगे बात देंगे, रहने देंगे नहीं, रहने के लिए बड़ा रहने देंगे नहीं, इतनी बड़ी कसर। तो यहाँ डेरा कैसा लगाया है, यहाँ रहने वाला नहीं है हम, यहाँ तो मुसाफरी में आए हैं, आए हैं सो जाएंगे। ये बड़े हो रहे हैं, सोरे सोरे बड़े हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, बड़े क्या है, महाभारत में आया है युधिष्ठिर महाराज ने कहा यक्ष से प्रश्न उत्तर में, अस्मिन् महामोहमये कटाहे सूर्यांगिना रात्रि दिवेंधनेन माशर्तु दर्वी परिघट्टनेन भूतानि कालः पतति इति वार्ता। यक्ष ने पूछा का वार्ता, किमाश्चर्य का पन था, कष्ट बोध थे, कई प्रश्न किए ऐसे। तो बात क्या है, हरे के बात क्या है, हरे आदमी क्या बात हुई, क्या बात हुई, क्या बात हुई, क्या बात हुई, क्या? तो बात क्या है। युधिष्ठ ने कहा अस्मिन् महामोहमये कटा है, ये मोह रूपी कड़ा है, मोह कड़ा बंदे बैठे मोह में, मेरा है ये, मेरा है ये, बैठा है ये मोह है, मोह ये मोह रूपी कड़ा है, उसमें सब जीव है जो घरे रसम उस कड़ा में, अस्मिन् महामोहमये कटा है इसमें डाल करके, और सूर्याग्नि ना है, सूर्य को अग्नि पचा रहे है, रात्रि दिन ईंधन है इसमें, रात्रि दिन जला हुआ ईंधन पका हुआ है। बड़ा हो गया छोरा, बड़ा हो गया, बड़ा क्या हो गया, छोटा हो गया, चावल छोटा होता है, चना भी छोटा होता है, पक जाता बड़ा हो जाता है, ये बड़ा हो गया, बड़ा हो गया भोजन कर खा जाएंगे, बड़ा बड़ा हो रहा है ऐसा सीध रहा है, बड़ा हो गया बड़ा। अस्मिन् महामोहमये कटाये सूर्यांगिना रात्रि दिवेंधनेन माशर्तु दर्वी परिघट्टनेन, महीना ऋतु है क्या है, ये डोई है हला हला रहे, कभी ऐसे ना इस वर्ष में यहाँ आए हम लोग, यहाँ अद्भुत पर आ गए, अच्छी बढ़िया कभी बड़ी बढ़िया कभी बढ़िया, माशर्तु दर्वी परिघट्टनेन भूतानि कालः पचति, ये काल भगवान सब प्राणियों को पचाता है, पका पका कर भोजन कर लेता है, जो जो पके जो बस कोई छोड़ा छोड़ छोड़ा छोड़ा देखे कैसा ऐसा और खा जाता है सो सब वो भगवान, काल भगवान खा रहे है, ये बात है जो संसार में क्या बात है, भूतानि कालः पचति इति वार्ता, ये बात है। तो यहाँ रहने वाले है ये सब पका रहे खा रहे हैं, ऐसे बोलते हैं ज्यादा बोलते हैं, खदमत खदमत होती है, खदमत शहर में हल्ला हो रहा है, खदमत हो रही है, जब लग काची खींचड़ी खदम सब लोग खदमत बोल, संतदासी जब उन्हें खदमत करे बोल, ये सब खदमत खा रहे हैं, अभी निश्चिंत हुए बैठे हैं आपने, ऐसा नहीं है कहा भगवान तो पका रहे हैं, खाने की तैयारी है, राजी भी बैठे है, जैसे बलि पशु हो राजी होता है, अभी गला कटने वाला है, अभी चलाने वाला है, क्या कर रहे हो ऐसे, ये संसार है भाई, डेरा लगन कैसे बैठे हो, भगवान को याद करो, यहाँ रहना नहीं है, रह नहीं सकते, कौन रहा बताओ, कोई रहा बाप दादा परदादा आदि याद करो, कोई याद गया, कोई काल गया, कोई जावन हार तैयार खड़ा कर नहीं कायम कोई मकाम, यहाँ चिरकाल से यही रिवाज रही, यहाँ रिवाज चलने की है, बैठे डेरे लगन बैठे हमारे, तो सज्जनों ये सब चाह रहे यहाँ रहने वाला नहीं है, परमात्मा के यहाँ यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम, यम प्राप्त न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम, दोबारा जहाँ जाकर के वे लोग नहीं आते, क्यों नहीं आते, कि वो घर हमारा है, इस बात से कहते वो घर गुरु जी क्यों नहीं बताओ, जिस घर से जीव आया है काया छाड़ चले जब हंसा कोनी कहा जा समाया है, वो घर सतगुरु क्यों न बताओ, जब घर से जीव आया है काया छाड़। बताओ जहाँ से आया है तो वो घर अपने देखना है। यदि गतवा न निवर्तन जाने जाने पर फेल हो तो नहीं आएंगे, वो असली अपना घर है। मैं वही वंश भगवान का अंश है, भगवान का धाम हमारा घर है। आप अपना घर बनाते हैं, ये घर आपका नहीं है, यहाँ आप रह नहीं सकते। टिकट पूरा होने पर गाड़ी से उतरना ही पड़ेगा, ये श्वास पूरी होने पर उठना जाना ही पड़ेगा, यहाँ से रह नहीं सकते। ये बात है भाई बहनों से सबसे कहना है, मेरे आपके सब एक ही बात है। ऐसी नहीं, मैं आपको तो कहता हूँ मैं कोई और हूँ, अपने एक ही मुसाफिर है, एक ही तरीके है, जरा पड़ेगा। अब वो घर अपने पहले से तैयार कर ले, भगवान से मौज विचार साथ पहचान है, फिर क्या बात है। कभी सब जग डर पे मरण से, मेरे मरण आनंद, अरे कब मरिए कब भेटिए पूर्ण परमानंद। कभी आज सब जग डर पे मरण से, सब लोग डर रहे डरते मरण से, और मेरे मरण आनंद क्यों, कि बस स्थाई रहेंगे, यह द्वारा तुम रह नहीं सकते। मरने से क्या डरते हो, मरना तो पड़ेगा, जन्म लियो जैसे मरनो ही पड़सी। मातरी नगर सिर कूटे रे तारे माथे नगर भगे मौत नारे। नौबत बज रही है चलने की, कूच की नौबत बाज रही, यहाँ रहना नहीं है भाई, यहाँ डेरा कैसे लगाया है, यहाँ रहने की रिवाज नहीं है। भगवान भी आते चले जाते, ये रिवाज नहीं बिगाड़ते भगवान भी, इस बार जाना पड़ेगा। सजरो कृपा करो, या डेरा मत लगाओ, भगवान को याद करो, जहाँ जाना से पहचान ही करता। यद गत हुआ न निवर्तन थे, क्यों घर में बड़े भारी मुसाफिर होते हैं, जाने बड़े बड़े होटलों में ठहरते हैं, बड़े बड़े अच्छे अच्छे स्थानों में धर्मशाला में ठहरते हैं, परंतु अंत में अपने घर पर आने में स्थिति होती है। महाराज घर बिना धर नहीं है, रह नहीं सकते। इस बात वो घर है हमारा जो भगवान के यहाँ पहुंच जाए, फिर आने की जरूरत नहीं। प्राप्त न निवर्तन थे तद धाम परम मम, भगवान के वो मेरा परम धाम है, वहां पहुंच गए फिर आवे नहीं। इस बात साधु शांत हो जाए तो कहते हैं महाराज परम धाम पधार गए, परम धाम पधार गए, परम धाम में पधार गए, जो सदर धाम पधार गए, परम धाम में पधार गए। कोई के मर गया, कोई के खूट गया, कोई की खेत में जाकर जाते हैं तो वो डेरा लगा लगाते, खेत में काम करो कमाओ फिर घर पर खाओ, तो यहाँ पर कमाओ और दूसरे लोगों में खाओ खाओ, पर दूसरे लोग कौन से थे होते, वे भी सब जाने होते। इस वास्ते भाई बहनों से कहना है कि आप निश्चिंत होकर या बैठ जाओ, पग फैला कर सो जाओ, रहने नहीं देंगे, नहीं रहने देंगे, नहीं रहने देंगे। आपकी ताकत नहीं है रह सको, यहाँ पर कैसे रह सकते हो, सदा से ये चील है, यहाँ पर है ही नहीं है घर। ये जो सत्संग आदि होता है ये चेताने के लिए होता है, चेत गो चेत गो चेत चित चेत चेत चेत हेत कीजिए हरी, चेत करो चेतो रे दुनिया जन्म जाए है चेतो रे, धैरी काल ताल नहीं लावे बाल वृद्ध को ले तो रे, चेतो रे चेतो रे दुनिया जन्म जाए है चेतो रे, बैरी काल ताल नहीं लावे वो देने बाल वृद्ध को ले तो रे, चल रामा संसार में बड़ो कसाई काल, राजा गिड़े तो बाद सार बूढ़ो गिड़े तो बाद, साधु और राजा और धनी और निर्धन हो सबको ले जाता है, आलस में सब बढ़ते हैं, सब सब खत्म होते हैं। ये रहने की जगह है ही नहीं, वो ठोर बताओ वो ठोर करो महाराज, यहाँ रहते हुए मनुष्य शरीर में ये ताकत है सदा के लिए रहने की जगह कर सकता है, सदा के वह कोई नहीं रहता सकता, क्योंकि जन्म हमें ही वहां से भगवान का अंश है, भगवान के अंश रहते तो कैसे फेंका जाए क्यों जाएगा, रह देने लगाओ तो कैसे रहोगे। इस बात से यहाँ रहने हमारा हम नहीं है, जो ये संसार हमारा नहीं है, शरीर हमारा नहीं है, उसको तो मान लिया हमारा, और भगवान हमारा जिसको बात ही नहीं, पर्व ही नहीं, याद ही नहीं है, सोच ही नहीं, विचार ही नहीं करते। मीरा बाई ने कहा मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, वो शरीर मेरा नहीं है, प्राण मेरा नहीं है, मन मेरा नहीं है, बुद्धि मेरी नहीं है, सब प्रकृति का है, क्षेत्र है सब, बाप होता नहीं, अहंकार बुद्धि से क्षेत्र है, ये अपना नहीं है, अपने लिए नहीं है। सज्जनो शरीर अपना नहीं है, तीन बात है, शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, शरीर मेरे लिए नहीं है, आपके लिए शरीर नहीं है, आपको आश्चर्य होगा मुझे शरीर मिला है परमात्मा की प्राप्ति के लिए, तो प्राप्ति करने के लिए मिला है, संसार शरीर में रहने के लिए मिला है, जिस काम के लिए मिला है वो काम कर दो भाइयों बहनों, मौका आ गया बहुत बढ़िया, ये अपना रहने का देश नहीं है, रहने का वो परमात्मा का धर्म धाम है, सब जग डर पे मरण से मेरे ब्राह्मण मौज हो जाएगी, जिसमें चाहे फिर कोई वहां निकालने वाला नहीं है, अपने घर पर कौन निकालने वाला भाई, भगवान के हमारे से भगवान में जा बैठे कौन निकालेगा, किसकी ताकत वहां से निकाल दे, हम भगवान के भगवान हमारे हैं, भगवान के सब मम प्रिय मेरे प्यारे हैं, भगवान तो बुलाते हैं महाराज आने आ जाओ हम आते नहीं, ये जो यहाँ रहने देंगे नहीं, ये भगवान के और जीव की जिद हो गई, ये तो कह मैं पकड़ूंगा भगवान के बच्चों पकड़ो मैं छुड़ा दूंगा, लोग को पकड़ो किसी शरीर को पकड़ो किसी अवस्था को पकड़ो बालकपन को, आप इतने बैठे कोई आप में है ऐसा कि जिसने बालकपन को छोड़ा हो, बालकपन को आपने छोड़ा है ऐसा कोई भाई बहनों में तो बताओ, छोड़ा नहीं छूट गया वो, भगवान छुड़ा देते हैं, कहीं आप अटको वहां ठहर देंगे, भगवान बिना भगवान की प्राप्ति के और किसी जगह पकड़ लो, कोई अवस्था पकड़ लो, किसी मकान पकड़ लो, कोई पकड़ लो, ठहरने देंगे नहीं, नहीं ठहरने देंगे, नहीं ठहरने देंगे, नहीं ठहरने देंगे, टिकने नहीं देंगे, भगवान कहते रहे तुम अपने घर घर पर आ जाओ ठीक तरह से, तुम्हारे कोई कोई तुम्हारे बंद करने वाला नहीं, ऐसे घर में क्यों नहीं आते तुम्हें, क्यों भटकते हो उधर उधर, यहाँ रह सकोगे, यहाँ रहने की रिवाज नहीं है, सज्जनो ये अपना घर नहीं है, अपने घर में रहेंगे हम तो जोधपुर के मोहल्ला में रहने वाले हैं, हाथी हाथी में रहते हैं, नहीं रह सको भाई, यह नहीं है अपना घर, अपना घर भगवान है, जिसके तुम आयुष हो उसी घर में जाओ, जिसके तुम बेटा बेटी हो उस बाप के घर में जाओ, बाप का घर आपका घर, जो भगवान का धाम है वो हमारे घर है, बाप का अगर आपका होता है ये मुफ्त में जाता है दूसरा होता अपना, इस वास्ते भगवान की तरफ चलो, ये घर अपना नहीं है, यहाँ मोह करोगे तो रोओगे, तो कोई यहाँ से चीज चले जाएगी तो रोओगे, आप जाओगे तो रोओगे, ये रोने का एक असली उपाय है और कुछ नहीं है, रोने का बढ़िया उपाय, दुख पाने का उपाय है, बढ़िया लोग खत्म कर देना, साथ बना लेना, मेरे है मेरे है मेरे है, तो अपना नहीं है उसको तो अपना मान लिया, अरे अपने भगवान है उसको तो चढ़ाई दे दिया, जो चतुर है सोई नर चतुर है, जो राम भजन भगवान के भजन में चतुर है, क्योंकि भगवान का हमारा संबंध है, यहाँ कितना दिन रहेंगे, कब तक रहेंगे, यहाँ है ताकत रहने में श्रद्धा रहने की ताकत है किसी में, कोई बता दे भाई बहनों में से कि हमारे रहेंगे हम तो रहेंगे यहाँ साथ, और ऐसा काम है मारे काल अचानक चपेट की हो, ये घड़ी के मैं राख की ढेरी अचानक चपड़े पट कर दो, विचार करते करते चले गए, कलकत्ते में सत्संग होता तो सत्संग में एक माई मर गई, कब कौन मरेगा क्या पता है इसका, ये बड़ा कच्चा मामला है, निश्चिंत कैसे बैठे हो, अरे भज हरे नाम खेव धाम क्षणे क्षणे बहिस्तर निश्वास विश्वास परिवर्तन है, बाहर जाने वाले श्वास में क्या पता है, पिछा आया न आया खबर क्या है, दमा आया न आया पता है, ले लोग श्वास हो, अरे श्वास ले ले तो मरेगा कौन, क्यों मरेगा सब, कि मर गया क्यों विश्वास नहीं आया, अरे मर गया क्यों विश्वास नहीं आया सब, है आप में ताकत से विश्वास आ जाओ, ले ले विश्वास को ले लोगे, कैसे ले लोगे, ले सकते ही नहीं, वो श्वास बाहर जा रहा है, अरे सांस छेद का पिंजरा जा में पंछी कौन, रहने में आसन बड़ा जाने में आसन कौन, ये हरेक छेदों वाला शरीर इसमें वायु रह रहा है, ये तो आश्चर्य है। जड़े में से क्या किसी तरह से निकल जाए, फट निकल गया बस, फिर क्या है बस, सब भी है नहीं नहीं नहीं किसी कुछ नहीं, सब गुड़ गोबर हो जाएगा महाराज। ये बाबा जी का विचार किया, कुछ काम आवेगा नहीं। इस वास्ते भाई उस परमात्मा से मैं नारायण वृद्धराज कौन सू पै गई कर पहचान, भगवान से पहचान करो, भगवान के साथ रहो, फिर कोई परवाह नहीं। मर जाए तो परवाह नहीं, जीवे तो परवाह नहीं, भगवान के भजन में लग जाओ रात दिन, मरो तो अंत में भगवान याद रहेगा। अंत का पता नहीं कौन सा समय, तो हर दम भगवान का चिंतन करे, भगवान चिंतन, हे नाथ हे नाथ, भगवान से प्रार्थना करो, नाम का जप करो, हे नाथ भूलू नहीं, हे प्रभु भूलू नहीं, हे मेरे नाथ मैं भूलू नहीं, हे भगवान मैं भूलू नहीं, ऐसा भगवान से कहो और हरदम याद रखो, हरदम नाम का जप करो और भगवान जी को भूलू नहीं, प्रार्थना करते रहो रात दिन। उपाय है ये और कोई उपाय नहीं है, रह नहीं सकते यहाँ। और भगवान बुलाते हैं, भगवान बड़े राजी होते हैं, भगत से भगवान बहुत राजी होते हैं, भगत के वश में होते आए भगवान, भगत के वश में, अनंत ब्रह्मांड नायक है, भगत के वश में हो जाए, कितनी विचित्र बात उनकी कृपा। संसार की चीजें कमाते हो, ये साथ नहीं रहेगी, ना धन रहेगा, ना संपत्ति रहेगी, ना कुटुंबी रहेगा, धन नहीं ये रहेगा नहीं। जब भगवान के से प्रेम करो, वो जाएगा नहीं कभी, वो जाते ही नहीं। भगवान प्रेम के बड़े भूखे हैं, भाव के भूखे हैं भगवान, भगवान को तृप्त करो, भाव से भगवान को भजो, सर्व भाव भज कपट तज सोई परम प्रिय सोई, यो माम वसुंधो जानाति पुनरोत्तम, सर्वविद वो सर्वविद भजति माम सर्व भाव, वो सर्वविद है भगवान को जान गया सर्वविद, सर्व भवन माम भजती मेरा भजन करता है, मेरा भजन है सब जान गया, भगवान का भजन करता वो सर्वित है, सर्वित सब जान गया, वास्तु जान लेता सब जान गया। भाई यहाँ रहना नहीं है, हमारा संबंध भगवान के साथ है, संसार के साथ हमारा संबंध नहीं है, ये जान गया तो जान गया, और कितनी बातें जान गया, बड़ी कला कौशल जान गया, बड़ी विद्या जान गया, बड़ा पढ़ लिया, बड़ा कुछ नहीं होता आज, इसमें कुछ रहने का है नहीं, रहने का वही है ही कि परमात्मा है, उसके सिवाय कोई रहने वाला नहीं है। उस रहता रूप सही कर रखो, बैठा संगत पही दे, वो रहने रहते से रहता है, रहता न्यारा और निर्धंधा है, रहते से रहता वो रहने से रहने वाले से रति करो, प्रीति करो। सज्जनों मौका है, अवसर है, ये आ गया है, चेत हो गया है, बस इस चेत को भूलो मत, हर समय भगवान को याद रखो, हे नाथ, और भगवान से यही प्रार्थना करो हर दम कि हे नाथ भूलू नहीं, हे नाथ भूलू नहीं, हरि स्मृति सर्व विपद विमोचनम्, यश स्मरण मात्र न जन्म संसार बंधनात् विमोचते, जिसे याद करने मात्र से अच्युत स्मृति मात्र न जन्म संसार बंधनात् विमोचते, बंधन से मुक्त हो जाओगे। वो मौका है भाई सज्जन को, बड़ा सुंदर अवसर मिल गया है, ये बार बार नहीं मिलेगा, बार बार नहीं पाई, ये मनुष्य धर्म की मौज, ये मनुष्य धर्म की मौज हरदम नहीं मिलेगी। तीन बातें बड़ी दुर्लभ बताई है शंकराचार्य ने, कहा मनुष्य तो मनुष्य शरीर, और उसके बाद कल्याण की इच्छा, और उसके बाद अच्छा सत्संग। पहले तो मनुष्य शरीर मिले, फिर मनुष्य शरीर में मेरा कल्याण हो जाए ये इच्छा, और फिर वास्तव में कोई बताने वाला महापुरुष मिल जाए, तीन बड़ी दुर्दम है, ये मिल जाए तो मुझे अपने कसास नहीं, फिर भी अपने चेत नहीं कर, फिर कब चेत करूंगी, कब कौन से दिन के लिए भजन करना आपने बाकी रखा है, बेटा पोता हो जाएगा तब करोगे, एक जवान हो जाओ तब करोगे, एक बूढ़ा हो जाओ तब करोगे, एक धनी हो जाओ तब करोगे, किस दिन के लिए भजन करना बंद कर रखा है, किस समय विचार किया बताओ, सोचा ही नहीं, अरे सोचते ही नहीं, यूं करेंगे, यूं करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, अरे मरेंगे, करेगा तो बाकी रहेगा, मरेंगे जरूर, उसको विचार ही नहीं। जल्दी से तूर्णम यदि नमदे दिन मृत्यु, भागवत में कहा जल्दी से आ काम करो, जब तक मौत नहीं हो तब करो, पट मौत आ जाएगी भाई, कब करोगे? ये आरंभ यूं ही रहा। इस वास्ते सज्जनों कृपा करो, भगवान में लग जाओ। भगवान अपना है, अपना अपना भगवान है, अपना शरीर अपना नहीं है, ये हनुमान अपना नहीं है, ये शरीर अपना नहीं, न स्थूल है न सूक्ष्म है न कारण, ये अपना नहीं है, ये प्रकृति का है, संसार का है, कार्य में संसार का है, कारण में प्रकृति का है, और मालिक भगवान है, आप में तो कहीं नहीं। फिर कैसे बैठो निश्चिंत? इस बार भाई भाई बहन उसे कहना है कि सच्चे हृदय से उसको याद करो भगवान को, और कोई रक्षा करने वाला नहीं है। जब काम पर है को जरूर दो तो बता तो तिया सब ही सिट है, नलियो को राम के नाम पे लो फिजूल फिरो शर्ट तो फिट है, टिका रहे इसको। भगवान का नाम ले दो सत ही नहीं, भगवान अपने मेरे भगवान मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा अनुकूल। वाह वाह मेरा भाई ने क्या सुंदर बात कही है, मेरा तो गिरधर गोपाल दूसरा अनुकूल, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा अनुकूल, कोई और है नहीं अपना। संसार साथी सब स्वार्थ के है, पक्के विरोधी परमार्थ के है, देगा न कोई दुख में सहारा, सुन तू किसी की बद बात प्यारा। आपका कल्याण करने वाला कौन है, आपका उद्धार करने वाला कौन है? मृत्यु समय में भगवान का नाम ले करना दे, उसमें आज के अस्पताल ले जाते हैं, मरीजा देते हैं, जिससे बहुत जल्दी कल्याण हो जाए। ये कल्याण आपका महान नरकों में जाए, मदिरा का छूड़ा खराब भरा। मुसलमान कहते हैं मदिरा लग जाए तो चमड़ी काटो, इतना अशुद्ध मदिरा है, हमारा महापाप बताया, ब्रह्म हत्या के सामने मदिरा बताया है, वो परिवार के अस्पताल में ले जाते हैं। सज्जनों अस्पताल में मत ही मरने दो, बड़े बूढ़ा हो अपने घर लाओ और कीर्ति सुनाओ और गंगा जल दो, भगवान के तरी हुई तुलसी घोट करके बना लो गंगा जल में, वो गंगा जल दे कल्याण हो जाए जीव का। कर क्या रहे हो? अच्छे अच्छे घरों में हमें कहते भैया अस्पताल में मत ले जाओ, अस्पताल जीवे तो अब जिएगा कोई है किसी के हाथ में? किसी के हाथ में नहीं है जीना। वैद्य एक रहे व्याधे तत्व परिज्ञान वेदना जास्त विग्रह, ये तो वैद्य से वैद्य तो वैद्य बड़ा इतना ही है, न वैद्य पर मुझे आयुष आयुष देगा, वैद्य नहीं होता न डॉक्टर होता, कौन देगा? डॉक्टर के माँ बाप क्यों मर जाते हैं, छोरा मर जाते हैं, वही मर जाती है, कोई बेचारे ताकत है? उपासार करे भाई किस तरह से हित करे, परंतु महान अशुद्ध जगह है वह जगह मरे, गंगा जी किनारे मरना चाहे, जहां मरते हैं उस मसाला वह में महान गली सारे खाने में दुर्गति हो जैसी। सजनों सेहत करो, दुर्गति मत करो, बड़े बूढ़ों की मत करो। अब लोग कहते हैं लोग कहते हैं लोग यू कहते रहेंगे, लोग कहते हैं मेरी दशा क्या होगी? इस बार याद रखो शिवाय भगवान की कोई अपना नहीं है, बिना राम रघुनाथ भजन बिना कोई नहीं संगी, कोई संगी बताओ, कोई संगी नहीं है। सब सब का कोकला किनारे हो जाएगा, कोई साथ में रहने वाला नहीं। इस वास्ते सज्जनों भगवान को याद करो, बहनों माताओं आप लोग सत्संग करने के लिए आए हैं तो सत का संग करो, सत है भगवान का नाम, अंत में कहे राम नाम सत है, राम नाम सत है, तो अब भी करो वो सत है जिसको पीछे लोग कहेंगे क्या फायदा निकलेगा? लोग कहेंगे राम नाम सत है, अरे आज आज लो तो आपने वह सत है श्री जी संग्रह कर लो, इस क्या करोगे? भी आते हैं तो न पर जल्दी जतन करो, जल्दी सबसे पहले काम करने का है, मनुष्य शरीर मेरे कल्याण के लिए आया है और काम के लिए कोचिंग थे तो आ रही उसमें करोड़ काम बिगड़ते बिगड़ रहे हो, भगवान को भजन करो, भगवान का भजन मत बिगड़ दो, एक काम के लिए आया वो काम रखो भाई। तो क्या किया? ये सत्य संसार को अपना मान लिया, ये शरीर संसार का है आपका नहीं है, सब कुटुंब है धन है संपत्ति है घर है, ये आपका है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं। क्या आप साथ लाए थे? क्या साथ ले जा सकते हो? कैसे अपना है? इसको अपना मान लिया, जो अपना है साथ साथ परमात्मा उसको भूल गए। सबसे बड़ी भारी गलती ये हुई है इसको अपना मत मानो, अपना मानो भगवान। अनंत ब्रह्मांड में आपकी तिरगित्री चीज आपकी नहीं है। अनंत ब्रह्मांड है, रोम रोम प्रति कोटि कोटि ब्रह्मांड, उन ब्रह्मांड में आपकी चीज तिरगित्री भी नहीं है। भगवान पूरे के पूरे आपके, पूरे के पूरे। दस बालक होते हैं, दस बालकों की माँ होती है, उसका दस हिस्सा नहीं हुआ। माँ का दस टुकड़ा करोगे, दस हिस्सा नहीं। माँ पूरी की पूरी माँ सबकी, एक एक बालक की पूरी माँ, ऐसे एक एक सज्जन की पूरी माँ भगवान है। पूरे के पूरे भगवान हमारे, पूरे के पूरे भगवान हमारे हैं। हिस्सेवार नहीं है, कभी इतना भजन करेगा तो भगवान हिस्सेवार मिलेंगे, पांती आया बोलेंगे पांती आया, ऐसा नहीं है। वो भगवान हमारे हैं, उसके सिवाय कोई हमारा नहीं है। ये हमारा मान करने वाले हैं। देखती ही छिप जाएगी ये तारा पर भात, मौका लगेगा तो सब सब किनारे हो जाएंगे, अकेले को जाना पड़ेगा। और भगवान के साथ संबंध कर लो तो मौज हो जाएगी, मौज। हे तू रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक सुधारी, स्वार्थ मंत्र सकल जग माही, सुपने प्रभु परमार्थ नाही, सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वर्ग लाभ करे सब प्रीति। कोई मतलब होता है प्रेम करके, नहीं तो जयराम जी कोई अपना कही है, भगवान अपने, प्रभु अपने हैं। आप कैसे ही हो, आप पापी हो, दुष्ट हो, खराब हो, सज्जन हो, अच्छे हो, महात्मा हो, साधु हो, गृह हो, भाई हो, बहन, आप जैसे हो वैसे वैसे भगवान को प्यारे, भगवान को प्यारे। सब मम प्रिय सब मम पुजारी, भगवान जहाँ प्रेम करते हैं, भगवान जहाँ स्नेह करते हैं, वो अपना है भगवान और अपना नहीं है। भाव करो भगवान प्यार करे, भगवान स्नेह करेंगे। भगवान की माँ बन जाओ, भगवान बाप बन जाओ, भगवान भाई बन जाओ, भगवान स्त्री बन जाओ, भाई के कुछ बन जाओ। एक संत की बात बड़ी विचित्र सुनी उन्हें, एक बूढ़े बाबा थे, बहुत बूढ़े, वो भाव करते थे भगवान को पति रूप से करते थे, तो भगवान कहते तू मेरी प्यारी है, बूढ़ा दो करो पूछता है भगवान, भगवान जब बनने पर भगवान कहते मेरी प्यारी है कोई ऐसा करने वाला? कुछ आप करोगे जो तो अपना हो जाएगा, जब अपना कुछ नहीं तो वो कुछ नहीं रहेगा। संसार के है आपसे कुछ नहीं, 80-90% मरता है, कहते कोई बात नहीं है, चिंता नहीं है, अगर मर गया तो अपने ब्याज जैसी बात है। मैंने सुनी अपने कानों से, अगर मर गया तो ब्याज जैसी बात है, आनंद है मर गया। मतलब क्या है कि अब कोई कुछ देना नहीं, कुछ आशा उसे दे ही नहीं, पर मर गया वो, छोटी अवस्था मर जाता है, उम्मीद ही कुछ मिलेगा मिलेगा, ये मिलेगा माज नहीं, और कुछ मिलने का है नहीं। हाँ भाई, इस बात सच्चे हृदय से भगवान की तरफ चलो, उसके सिवाय कोई अपना नहीं है। बिना राम रघुनाथ भजन बिना संग, कोई नहीं संग, कोई साथी। इस बात से ब्रजराज कुंवर सुखकर पहचान, भगवान से पहचान हो जाए, मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा। फिर भगवान के बिना धक्का खाओगे भाई, ये असली भगवान। आप थोड़ा सा विचार करो तो भगवान क्या हुए, हरियाव एक पाउंड लो ऐसा ले शोको से जनकार एक पाउंड लो, दरिया दूषण दास में नहीं राम में दोष, दरिया दूषण दास में नहीं राम में दोष, धन चाले एक पाउंड हो तो हरिचाले सौ कोश, ऐसा कोई है दूजा? अंत समय में भगवान याद करो, भगवान आप कैसे ही हो, दुखी हो, दीन हो, कुछ काम नहीं करेगा, अंत समय में क्यों काम करेगा? भगवान की आशा है कि काम करेगा, विश्वास निकल गया है, अगर भगवान याद हो जाए तो निहाल हो जाए। ऐसा विश्वास नहीं थे, हे तू रही तुम उपकारी, तुम तुम्हारे से बिना स्वार्थ हित करने वाले भगवान है, उसने करते नहीं स्वार्थ ही साथ करते है। ये तुम्हारे क्या भी लग गए, काठ की ओटो से काठ बचे नहीं, आग लगे तब दो कुजारे, श्याल की ओटो से श्याल बचे नहीं, संघ पर है तब दो कुफारे, मूसा की ओट से मूसा बचे नहीं, बिल्ली पर है तब दो कुमारे, अन्न की ओट से जीव बचे नहीं, रज्जब वेद पुराण पुकारे। भगवान की ओट बिना कोई रक्षा करने वाला नहीं है, संसार में कोई नहीं है रक्षा करने, सब काल का करने वाला रक्षा कौन करेगा बताओ, सब के सब मरने वाले, एक भगवान रक्षा करने वाले। इस बार सत्य हृदय से भगवान के विचार लोग भगवान को तो भूल गए, शरीर को अपना मान लिया, कुटुंबी अपना है, मेरा है, धन है, धोखा होगा, धोखा विश्वासघात होगा, ये मेरे मेरे मानने वाला कोई काम नहीं आवेगा, सब निकाल देंगे, पोल निकाल देंगे सब, कोई अपना नहीं होगा। तो सजनों कृपा करो, कृपा नाथ आप इतने आए हो सुनने के लिए, तो मेरी प्रार्थना सुनो, भगवान के साथ समझो, मेरे तो गिरधर गोपाल, मीरा बाई ने कहा मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई, न महाराज वो शास्त्र रही, न पीर रही, द्वार कोई चली गई, एक पर्दे में जन्मने वाली, पर्दे में रहने वाली, ब्याह हुआ पर्दे में, अकेली चली गई द्वारका से, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, भगवान का ही भरोसा, एक भगवान का। और आज भी मीराबाई के यश गाते, मीराबाई के पद गाते है, अलग आनंद होता है, लोग के नाम रहे, मीराबाई में नाम कैसे, कितना नाम है, नाम नाम बिना ना रहे, सुनो सयादे लो मीरा सुत जायो नहीं, शीर्ष मुंजो को बेटा ही नहीं हुआ, नाम कितना आदर से नाम ले, आदर से मीरा भाई के पद है, मीरा भाई का पद है, फिर सुनाओ भाई मीरा भाई का पद है, और सुनने से भगवान में मचित लगे, जीव निहाल हो जाए, कल्याण का जीव का ऐसे पद है मीरा भाई ये, कारण क्या हो, भगवान की भक्त है, भगवान के साथ संबंध है, भगवान सबके माता पिता, उनके संबंध करने वाले सब हमारे माता पिता है, और कौन संसार में अपना है, कोई अपना नहीं है, सज्जनों सच्चे हृदय से भगवान लगो, तो भगवान को तो अपना मानना छोड़ दिया, ये संसार जो अपना नहीं उसको अपना मान लिया, अपना ये बड़ी भारी गलती करी है, जो अपना नहीं है, अपने साथ कोई चला क्या, रुपये गए क्या, सिकंदर बादशाह था, वो बहुत लोभी था, उसने बहुत रुपये इकट्ठे किए, कबरों में से रुपये निकाले, कबरों में से पैसा भी खोद खोद निकाल दिया, कबर में क्या पड़े जाएगा, पैसा निकाल दिया, जब मरने लगा तो उनको बैकुंठी बनी, वो जनाजा कहते, जनाजा जनाजा बनाया, तो उसने ये कहा कि मेरी एक बात मानना भाई, मेरा जनाजा बनाओ, हाथ मेरा बाहर रखना, हाथ हाथ मेरा बाहर रखना, लोग देखे जैसे, क्यों कि वही अगर से सब दुनिया मलकी और माली थे, सिकंदर चला दुनिया से तो दोनों हाथ खाली थे, ये खोदू साथ में दिया, इतर तेगर दिया, दोनों हाथ खा ली थी, ये दशा हो गया अंत में, अब आजादी हो रही, धन कमा लिया, यूं कर दिया, यूं कर दिया, क्या कमा दिया, समय कमा दिया, कमाया कुछ नहीं, गमा दिया समय, वो समय भगवान में लगाते तो क्या ये दशा रहती, आज दिन तक आप और हम भजन करते, भगवान को याद करते, भगवान में लग जाते तो क्या हमारी ये दुख दुखदायी दशा रहती, अरे अब भी चेत हो, अब भी चेत हो, अब भी चेत हो, समय जा रहा है, अभी चेतों को काम हो जाए, भगवान को जब याद कर लो तभी निहाल कर देगा, सब जब याद करो, हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षण, शिवाय भगवान के कोई सहायता करो, सहायता करे कैसे, वो खुद मरने वाला है, काठ की ओर से काठ कैसे बचे, वो दिल बाबा आग लगेगा तो जो दो मार देगा, मूसा की ओर से मूसा कैसे बची, बिल्ली दोनों को मार देगी, शाल शाल सिंह फाड़ देगा, तो वाली ओर से जीव बचे नहीं, और कोई रक्षा करने वाला नहीं है, एक भगवान है, उसको किसी नाम से आप पुकारो, अपना मन गण नाम से पुकारो, मन में पुकारो भगवान, यह कष्ट ने सो बलिंत गौरगात प्रदंड बेगा विधावतो कृष्ण, गजेंद्र ने भगवान को याद किया, उत्क्षिप्य सब मुझ करम गिर कृष्ण नारायण अखिल गुरु जगन नमस्ते, याद किया हे नाथ रक्षा करो, भगवान का नाम न लेने पर भी भगवान की तरफ वृत्ति होती है, भगवान सुनते हैं, कुत्ते को मारने चलो वो चिल्लाता है जोर से, तो जोर से लाठी नहीं लगेगी, वो चिल्लाता है कोई भगवान को नहीं, पर भगवान कहते हैं कि रक्षा करना हो तो मैं हूँ, मेरे को चिल्ला रहा, जोर से लाठी नहीं मार सकेगा, भगवान को पुकारो, वो सबकी सुनते है, हूँ बंधु जागू सभा सबकी सुने पुकार, अज कीट पर भजन भरता, हम बंधु जाकू सदा किसको, जो सबकी श्रेय पुकार, ब्रह्मा से लेकर कीड़ी कीट पतंग तक सबकी श्रेय पुकार, और भजन करता है, भय दूर कर देने सदा निहाल कर देने वाला, भरण पोषण करने वाला ऐसे भगवान है, उनके सिवाय कोई अपना नहीं है। सज्जनों, ये अपना नहीं है संसार, भूलो मत, ये बड़ी भारी भूल है। आज सुबह ये बताया महाराज ने, कहीं वो सुनाओ, ये संसार अपना नहीं है, उसको तो अपना मान लिया। खास अपना परम पिता परमेश्वर गमेवांशो जीव लोगे, आप सब कैसे ही हो, हम भगवान के हैं। कपूत और सपूत हो, अपन पूत तो भगवान के ही हैं। कपूत हो तो भगवान के हैं, सपूत हो तो भगवान के हैं, अच्छे हो तो भगवान के, मंदिर भी भगवान के, हम कैसे ही हो भगवान के हैं, इसमें संदेह नहीं। संसार कोई नहीं पूछेगा, इस वास्ते सज्जनों कृपा करो, भगवान में लग जाओ, आपका हमारा सब प्रयास सफल हो जाए। आज मैं चातुर्मास कराया, खर्चा लगाया, परिश्रम किया, वो भी सब हमारे किया, हमने किया, वो भी सफल सब निहाल हो जाएंगे सदा के लिए, मौत हो जाएगी, सीधा रास्ता है, इसके बिना कोई रास्ता नहीं, नान्य पंथा देते है ना है। भगवान के सिवाय कोई मार्ग नहीं है, एक ही मार्ग है। धावन निमिलेवा नेत्र पदक, इस मार्ग में आंख भीतर दौड़ो, नखरता है पड़ता है, ऐसा निष्कंठ का पंथा, यह तो समझे थे हरी। नारायण नारायण नारायण नारायण, समय हो गया भाई, ये समय हो गया, ऐसे समय हो जाएगा। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण कृष्ण द्वितीया विक्रम संवत 2055 11 जुलाई 1998 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से गांधी मैदान जोधपुर में हुआ। राम।